Eens in mijn leven heb ik jou gegeven, schoonst wat ik als vrouw bezat. Kwam na de illusie tot de conclusie dat je me gauw had. Zul je mij nu nog roepen, als je me mocht ontmoeten, nu ik voor schuld en boete onze kleine spruit in mijn armen sluit. Gaat je geweten knagen, zul je vergeving vragen, of loop je me als een straatmeid voorbij? Wanneer je me mocht ontmoeten. Ik kom schuldvol nader, jouw brave vader, bracht ik slechts maat en hoon. Neem me voortaan weer, smeek ik u aan weer, als de verloren zoon. Mag ik u dan weer groeten, als ik u mocht ontmoeten? Laat me niet langer boeten, wees me welgezind en vergeef het u kind. Ik zal voortaan niet verzaken om alles goed te maken. Groot, maar loop me als geen vreemde voorbij.